Ергицакан манрапатумдеш. Ոստիկան հանցանքիվայրում բռնում է գերբանահատին և տանում դատարան։ Դատավորը վճռում է տուգանել դրան $50։ Դժբախտաբար նա չի կարող վճարել այդպիսի տուգանք։ Ես նրան մինչև այստեղ գալը հանգամանորեն խուզարկել եմ, նրա մոտ ընդամենը $30 կա։ Այդ դեպքում դուք նրան տարեք մի մարդաշատ խաչմերու և թողեք այնտեղ աչքներդ վրան պահելով։ Ես կարծում եմ մի 10 րոպե հետո նա փող կունենա տուգանքը վճարելու համար։ Ջոնի անվանակոչության հաջորդ օրը հարևանի տղան հարցնում է. Քեզ ի՞նչ նվերներ տվին Տոնի արթիվ։ Նույնը, ինչ որ ամեն տարի։ Իսկ ի՞նչ են նվիրում քեզ ամեն տարի։ Ֆուտբոլի գնդակ եւ պարսատիկ։ Ինչպես թե։ Ուրեմն դու ամեն տարի ֆուտբոլի գնդակ եւ պարսատիկ ես ստանում։ Բայց ո՞մից։ Հայրիկիցս։ Իսկ ո՞վ է քո հայրը։ Ապակի գցող։ Նավաբեկությունից հետո մի քանի անգլիացիներ ընկնում են անմարդաբնակ կղզի։ Նրանք իրենց հետ փրկում են նաև նավի վրա եղած թութակին, որը ճամփորդում էր նրանց հետ և զվարճացնում իր խոսակցությամբ։ Մի ամիս հետո սպառվում է ուտելիքի ունեցած պաշարները։ Թութակը նկատում է, որ իր բախտակիցները սկսել են իրեն նայել սովահարի հայացքով։ Անցավ ևս երկու օր և մարդիկ վերջնականապես ուժասպառ լինելով քաղցից մի փոքրիկ խարույկ վառեցին։ Հետո նրանցից մեկը դանակը վերցնելով սկսեց թութակին կանչել. Կոկո! Կոկո! Արի այստեղ փոքրիկս։ Լավ, ես համաձայն եմ, միայն թե ինձ անվանեք Ժաննա Դարկ։ Պատերազմի ժամանակ Հիտլերյան մի սպա իր զորամասը ոտքի է հանում գիշերային գրոհի։ Զինվորներից մեկը սարսափելով մարտից նետում է զենքը և ետ է փախչում։ Ինչքան է փախչում չի էլ հիշում, երբ հանկարծ անսպասելի տեսնում է իր առջև սպայական համազգեստով մի մարդու։ Նա կանգ է առում և պատի բռնելով շնչակոտուր հազիվ քրտմնջում է։ Թույլ տվեք զեկուցել պարոն պարուչիկ։ Ոչ, ես պարուչիկ չեմ։ Ներեցեք, պարոն կապլար։ Ես կապլար էլ չեմ։ Ներեցեք, պարոն գնդապետ։ Ես գնդապետ չեմ, ես գեներալ եմ։ Այ, Աստված իմ, ես ինչքան եմ վազել, որ խորթիկունք եմ հասել։ Զոկապանիում մի հովեք սենյակ էր որոնում։ Նրան ցույց են տալիս մի տուն, որտեղ ազատ սենյակներ են լինում։ Ինչ արժեն այս սենյակները։ Օրեկան 30 և 60 զլոտ։ Իսկ ինչու՞մն է նրանց տարբերությունը։ Տարբերությունն այն է, որ 30 զլոտ արժեցող սենյակները միշտ զբաղված են։ Գիշերվա ժամը 2-ին բնակարանում հնչում է հեռախոսի զանգը։ Եմի տղամարդու ձայն ամենայն քաղաքավարությամբ հարցնում է. Խնդրում եմ ներել ինձ, եթե ես ձեզ անհանգստացրի, բայց ձեր տանն ապրում է Կովալսկի ազգանունով 5 մարդ։ Ես միայն ուզում եմ իմանալ, թե դուք այն Կովալսկին չեք, որ մի չքնաղ աղջիկ ունի։ Ոչ, երիտասարդ, դժբախտաբար ես այն Կովալսկին եմ, որի մի րոպե առաջ միայն հաջողվեց քնել։ Բժշկական ֆակուլտետի քննությունների ժամանակ պրոֆեսորը հարցնում է ուսանողին. Այնտեղից դուք ինչքան գտայիք հիվանդի։ Մի ճաշիկ գտալ։ Ահա, շնորհակալություն։ Է կարող եք գնալ։ Ուսանողը դուրս է գալիս, բայց աստիճանների վրա հիշում է, որ սխալվել է։ Արագ վերադառնում է լսարան և դիմում է պրոֆեսորին։ Ներեցեք, ես սխալվել եմ, այդտեղից ես պիտի տայի մի քանի կաթի։ Ավաղ, երիտասարդ, ուշ է, ձեր հիվանդն արդեն այն աշխարում է։ Հոլիվուդի մի կինոարդյունաբերող, որ հայտնի է իր անհաջողություններով, ժորնալիստերին հայտարարեց, որ ձեռնամուխ է լինում նոր կինոֆիլմերի արտադրության, որոնք կցուցադրվեն բացառապես հեռավոր ուղևորությունների մարդատար ինքնատիրներում։ Լավ միտք է։ Այդ միակ միջոցն է, որպեսզի ցուցադրման ժամանակ հանդիսականները չհեռանան դահլիճից։ Կոմունալ տնտեսության բաժնում ամեն օր ժամը 2-ից մինչև 3-ը հերթապահում է ջերուսման հարցերի մասնագետը։ Հաճախորդը գալիս է ու խորհուրդ արցնում։ Չեք կարող արդյոք ասել ինձ, թե ես ինչքան ածուխ պետք է ձեռք բերեմ ձմռանն իմ բնակարանը տաքացնելու համար։ Ահա, քանի սենյակ ունեք։ Բնակարանս մի սենյականոց է։ Դա առաջին հերթին կախված է սենյակի մեծությունից։ 14 քառակուսի մետր է։ Իսկ բարձրությունը 3 մետր։ Ահա, շատ կարևոր է իմանալ, թե սենյակը քանի լուսամուտ ունի։ Մի լուսամուտ։ Այսպես, որ հարկում է ձեր բնակարանը։ Երրորդ։ Տունը ինչ նյութից է կառուցված։ Աղյուսից։ Իսկ չեք կարող ասել, թե ինչ նյութից է վարարանը։ Տեր Աստված, կաֆելից։ Ահա, իսկ հաճախ պիտի վառեք։ Օրական 1 անգամ։ Ահա, լավ, լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Ես շատ ուրախ եմ, ուրեմն ես ինչքան ածուխ պիտի գնեմ։ Դե ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպես կլինի ձմեռը։ Մի շոգենավ, որը ամերիկյան տուրիստներ էր տանում, հանկարծ սկսում է սուզվել։ Ուղևորները խոճապահար նետվում են դեպի փրկարար նավակները։ Ուշադրություն, ուշադրություն, խնդրում եմ կարգ պահպանել։ Առաջին հերթին կփրկվեն այն ուղևորները, որոնք ճամփորդում են ապառիկ։ Բրիտանական միլիարդատերերից մեկը երիտասարդ ժամանակ եղել է զինվորական ծառայության մեջ։ Զորացրվելիս նա իր հրամանատարից ստացավ հետևյալ բնութագիրը։ Այնպիսի տղա է, որի հետևից զինվորները կգնան առանց վարանելու, որպեսզի տեսնեն, թե ուրիշ էլ ինչի մարություններ թույլ կտանա։ Կահույք արտադրող արևմտաեվրոպական մի ֆիրմա այսպիսի ռեկլամ էր արել իր արտադրանքի համար։ Գնորդներին հանձնարարում ենք իրենց հյուրերի համար գնել մեր բազկաթոռները։ Դրանց առանձնահատկությունն այն է, որ առաջին ոտները որոշ չափով կարճ են յետևի ոտներից։ Նստելով դրա վրա այցելուն այդ չի նկատում, սակայն այնքան անհարմար է նստել, որ ամենազանզրալին մարդն անգամ չի կարող 5 րոպեից ավել ձեր գլուխը տանել։ Հռոմի փողոցներից մեկում սրճարանի առջև կանգնած էր մի շքեղ ավտոմեքենա։ Ղեկի մոտ նստած դիրիջը սպասելով խաղաղ ննջում է վարորդը։ Հանկարծ վազելով մեքենային մոտինը մի մարդ վարորդին հրելով նրան է մեկնում մի ծրար։ Խնդրում եմ այս նամակը շտապանցնեք ավտոմեքենայի տիրոջը։ Վարորդը նամակը տանում էր տիրոջը, որը զովանում էր սրճարանում։ Տերը բացում էր ծրարը եւ կարդում։ Եթե հաջողվի, հիանալի է, եթե չհաջողվի, ինչ արած։ Սա ինչ է նշանակում։ Վարորդը կարդում է գրությունը, միտքի անում եւ հանկարծ վազում է փողոց։ Մի րոպեից նա վերադառնում է։ Հաջողվեց։ Ինչ է հաջողվեց։ Մեքենան, մեր ավտոմեքենան փախցրել են։ Պետրոսի աչքերի առաջ ներկայանում է մի նեգր։ Ես Ջոն Գլենն եմ։ Դու չկաս մերածների ցուցակում։ Բայց ես իսկապես Ջոն Գլենն եմ, Սելմից, Ալաբամա նահանգից։ Դժբախտաբար դու չկաս մերածների շարքում։ Գուցե նրա համար, որ ես արտասովոր նեգր եմ, ես ամուսնացել եմ սպիտակ աղջկա հետ։ Ահա այդպես։ Երբ ես ամուսնացել։ 10 րոպե առաջ։ Նյու Յորքում մի խանութ բան ցուցաբերում անթիվ տարածխաններով մի ռեկլամային հայտարարություն է փակցնում։ Բարեկամներից մեկը, նկատելով այդ, իր զարմանքն է հայտնում։ Խանութ բանը բացատրում է. Շնորհիվ դրան, հաճախորդներն ինձ ապուշ համարելով հույս կունենան ապուշին պատկանող խանութում ձեռնտու առնտուր անել։ Դե պարզ է, որ ես էլ շահում կունենամ։ Մեքսիկական մի ֆերմեր հրդեհում է իր տունը, հուսալով, որ կստանա ապահովագինը։ Ապահովագրական ընկերության գործակալը բացատրում է նրան, որ նա ապահովագինը չի ստանա, որ ընկերությունն իր միջոցներով նրա համար կկարոցի ճիշտ այնպիսի տուն, որպեսին այրվեց։ Եթե դուք այդպես եք ապահովում ձեր մոտ ապահովագրազներին, ես հենց հիմա եւ ետ դադարեցնում եմ իմ կնոջ կենքի ապահովագրումը։ Հյուսիսային Ամերիկայի Օգայո նահանգի ապահովագրական գործակալություն է գալիս մի երիտասարդքին եւ հարցնում. Ես ապահովագրական ինչ գումար կստանամ, եթե ամուսինս մահանա։ Հա, եթե նա մահանա ծերությունից կամ հիվանդությունից, դուք կտաք 10,000 դոլար։ Եթե նա մահանա որևէ աղետի ժամանակ, դուք կստանաք 30,000 դոլար։ Եթե նա մահանա ոչ ծերությունից եւ ոչ հիվանդությունից եւ ոչ էլ աղետի ժամանակ, իսկ դուք բոլորից լավ գիտեք նրա մահվան պատճառը, այդ դեպքում դուք կստանաք 30 տարի։ Մի երիտասարդ աղջիկ, որ հաղորդավար էր Չիկագոյի հեռուստատեսային ստուդիայում, հաղորդման ժամանակ հորանջում է, նույն օրը նրա հեռացնում են աշխատանքից։ Հաջորդ հորոնակրկին հանդես է գալիս հեռուստադիտողների առջև և քաղցր հորանջելով ասում. Ներեցեք ինձ, ես քնաբեր դեղահաբ եմ ընդունել։ Եվ նա ասում է այն դեղագործական ֆիրմայի անունը, որը դրանից հետո նրան վճարում է շատ ավելի, քան հեռուստատեսային ընկերությունը։ Հիվանդը վիրահատման սեղանի վրա է։ Երիտասարդ վիրաբույժը մոտենում է նրան։ Հիվանդը ներվային միջակում շուռ է գալիս։ Խնդրում եմ չհուզվել։ Ներեցեք, բժիշկ, ես այմ կյանքում առաջին վիրահատությունը։ Հասկանում եմ։ Այ ինձնից օրինակ վերցրեք։ Իմ էլ առաջին վիրահատությունն է սա, բայց ես չեմ ջղաձգվում։ Հական մի էմիգրանտ Լոնդոնում մի անգլիացու ներկայացնում է յուրայիններին։ Այ նա, ձախ կողմինը, մի ժամանակ գնդապետ էր, այժմ հյուրանոցի շվեցար է։ Այն տիկինը մինիստրիկին էր, հիմա հանդերձապահ է։ Այ բարձրահասակը բանկի դիրեկտոր էր, հիմա գիշերային պահակ է։ Իսկ այն շեկը ֆոքսոտերիեր էր, իսկ այժմ դարձել է սովորական բակային շուն։ Չիկագոյի կինոթատրոնի դուրս է գալիս մի գանգստեր, մոտենում է Տոմ Սարգրին և ատրճանակով սպառնալով Տոմ Սավաճարին ասում է. Ֆիլմը ապուշբան էր, խնդրում եմ անմիջապես վերադարձնելից բոլոր հանդիսատեսների Տոմ Սեդի արժեքը։ Ուսուցիչը հարցնում է աշակերտին. Բան է միապետությունը։ Միապետությունը այդ նա է, երբ երկիրը կառավարում է թագավորը։ Լավ, ենթադրենք, իսկ երբ թագավորը մեռնում է։ Այդ դեպքում երկիրը կառավարում է թագուհին։ Իսկ երբ թագուհին է մեռնում, այդ ժամանակ մնում է վալետը։ Լոնդոնում աճուրթով վաճառում է մի թութակ։ Նա շատ գեղեցիկ էր եւ նրա շուրջը շատ կրկոտ առևտուր բորբոքվեց։ Վերջապես աճուրթավարի զանգակը հնչեց վերջին անգամ եւ թութակը վաճառվեց։ Այն երջանիկ մարդը, որին վիճակվեց գնել թութակը, հարցրեց. «Ասացեք, խնդրեմ, այս թութակը գոնե խոսել գիտի»։ «Խոսել»։ Բայց չէ՞ որ վերջին կես ժամը նա ինքն էր քեզ հետ առևտուրանում, բարձրացնելով իր գինը։ Նյու Յորքի հրճակավոր Ուոլդորֆ Ավստրիա հյուրանոցի ռեստորանում նստած էր մի գեր տղամարդ և ակնհայտ բավականությամբ կլանում էր թանկարժեք ճաշը։ Հետո նա խնդրեց մատուցել իրեն ամենաթանկարժեք կոնյակը և ապա կանչեց մատուցողին։ Եթե դուք հիշում եք, ճիշտ մի տարի առաջ դուք ճիշտ այդպիսի ճաշ մատուցեցիք ինձ ձեր այս շքեղ ռեստորանում և հետո, քանի որ ես ոչ մի կոպեկ չունեի, որ վճարեի, դուք իմ վզակոտին տալով շան նման փողոց նետեցիք։ Ես շատ ցավում եմ։ Ոչինչ, ոչինչ, ինձ համար էլ շատ ցավալի է, բայց դե ինչ արած, ստիպված եմ մի անգամ ևս նեղություն պատճառել ձեզ։